Resul için yaratıldı bu alem, ismini yazarken çatladı kalem. 18 bin alemin peygamberi olan, olsa dünya Muhammed'in olurdu, kalsa dünya can Ahmet'e kalırdı. Resul için yaratıldı bu alem, İsmini yazarken çatladı kalem. 18 bin alemin peygamberi olan, olsa dünya Muhammed'in olurdu, kalsa dünya cana mede kalırdı. Olsa dünya Muhammed'in olurdu, kalsa dünya cana mede kalırdı. Sancağının ucu arşa ulaşır, hem ay ile hem güneş ile yarışır. Ona ümmet olan hakka erişir, olsa dünya Muhammed'in olurdu, kalsa dünya cana mede kalırdı. Olsa dünya Muhammed'in olurdu, kalsa dünya cana mede kalırdı. Mescid-i Aksa'da namaz kılardı, bıraka beni bir de göğe çıkardın ah. Yeryüzüne güneş gibi doğardı, olsa dünya Muhammed'in olurdu, kalsa dünya cana mede kalırdı. Olsa dünya Muhammed'in olurdu, kalsa dünya cana mede kalırdı. Parmağıyla susuzlar kandıran, 50 vakti 5 vakide indiren, çok insanı hak dinine döndüren, olsa dünya Muhammed'in olurdu, kalsa dünya cana mede kalırdı. Olsa dünya Muhammed'in olurdu, kalsa dünya cana mede kalırdı.